en català. Bueno, Laura, xa estamos na segunda hora. Xa estamos. E temos preparada xa a comunicación co siguiente personaxe. Como lle digo eu, a veces parece un libro andando. E este é o noso amigo e compañeiro dendalá, dende Galicia, pois Xulio Simón. E vamos darlle as boas tardes a Xulio. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Boas tardes. Tedes las molladas, eh? Pois pues, sí, efectivamente, son unhas tardes pasadas por auga, levamos xa así unhas cantas, eh? Pero bueno, non é novidade aquí en Galicia, eh? Non. Porque eu teño aquí que recollín unhas impresións, pois, de, bueno, mentres estou falando, mentres non recibimos o noso invitado, sí, de hoxe, teño aquí unhas impresións de García Márquez, de García Lorca e mesmo de Camilo José Cela, sobre que falan sobre a choiva na nosa terra, non? Sí. Por exemplo, no 1918, García Lorca publicou Impresións, o libro Impresiones e Paisajes, non? Que sí, falaba sobre Galicia. E hai un capítulo que fala, un precioso, un fermoso capítulo, que fala de un hospicio de Galicia. E antes, pois, define un pouco o outono galego. É o outono galego, e a choiva cai silenciosa e lenta sobre o verde doce da terra. Ostras. Ás veces, entre as nubes vagas e soñolientas, vense os montes cheos de pinares. A cidade está calada. Frente a unha igrexa de pedra, negriverdosa, onde os xaramagos, non sei esta planta como se di en galego, queren prender os seus florons, está o hospicio humilde e pobre. Dá impresión de abandono o portalón húmido que ten. No 1983, tamén a Galicia García Márquez, bueno, fala un pouco de que a praza preferida del do mundo é a de Siena, pero que di a única que me fixo duvidar é a de Santiago de Compostela, non? Antes di, chovía na cidade, chovía nos campos intensos, chovía no paraíso lacustre da ría de Arousa e na ría de Vigo, e na súa ponte, chovía na praza, impávida e casi irreal de Cambados, e ata na Illa da Toxa, onde hai un hotel doutro mundo e outro tempo que parece esperar a que escampe, a que cese o vento e resplandeza o sol para comezar a vivir. Case nesas mesmas datas, no ano 83, publicaba a Cela o libro Mazurca para dos Muertos. Ostras, que é un libro que eulín. Pois aí, ao comezar, di... bueno, vou non ler en castelán, que como teño aquí diante, di, sí, sí. Llueve mansamente e sin parar, llueve sin ganas, pero con una infinita paciencia, como toda la vida. Llueve sobre la tierra, que es del mismo color que el cielo, entre blando verde y blanco gris ceniciento, y la raya del monte lleva ya mucho tiempo borrada. Orvalla despacio y sin parar desde hace más de 9 meses sobre la hierba del campo y los cristales de mi ventana. Llueve sobre la tierra del monte y sobre el agua de los regatos y de las fuentes. Llueve sobre los tojos y los carballos, las hortensias, los buños del molino y la madreselva del camposanto. Llueve sobre los vivos, los muertos y los que van a morir. Llueve sobre los hombres y sobre los animales mansos y fieros, sobre las mujeres y las plantas silvestres y de jardín. Llueve como toda la vida y aún como toda la muerte. Llueve como en la guerra y en la paz. Da gusto ver llover sin que se sienta el fin. A lo mejor el fin de la lluvia es el fin de la vida. Llueve a Dios dar, como antes de que se inventara el sol. E logo di, Tanis Gamuzo y sus dos perros caminan bajo la lluvia envueltos en una nube muda y cautelosa. E precisamente de Cans, pois imos falar hoxe, si está xa por aquí o noso sí, invitado. Sí, pois, nos... pois vamos a recibir, que ti nos vas a presentar, a pues... Sante Vázquez, que vamos a falar, pois, do can galego, eso do es. Can de Palleiro. Que se coñecido como Can de Palleiro, pero eu estuve vendo unhas reportaxes que me encantaron. Así que preséntanos a Santi Vázquez. Bueno, Santi, non sei se nos estás escuitando. Sí. Santi. Tugui, tugui. Ah, bueno, pues, bueno. Muchas gracias por estar connosco. Mira, tiña un artigo aquí de... Un artigo de prensa que di: nada hai máis galego que o can de Palleiro, un xenuíno can do país, o máis valente defensor do fogar e do patrimonio, o noso entrañable paisano desterrado a dormir fora da casa que garda e vixía, enviado a dormir ao Palleiro, que agora está na súa denominación de orixe, no seu pedigrí. O can de Palleiro é unha das escasas divisas do corazón da nosa terra. Bueno, Santi, aí teño aquí unos puntos anotados de como se chegou a esta denominación do can de Palleiro. Alá polo ano 2001, houve en, creo que foi en Ponte de Lima, presentouse unha ponencia que dicía: primeiros pasos no deseño das probas de traballo das razas caninas autóctonas de Galicia, nun congreso que houve das sociedades española e portuguesa para os recursos xenéticos animais, non? Pero antes disto, pois, tivo que haber xa un traballo de campo, non? A nivel de veterinarios, ou non sei, como se chegou a isto? Efectivamente, pois, aquí en Galiza, pois, certos veterinarios xa nese momento traballaban para a Xunta de Galicia, pois, viron que en certos povos, en certos lugares de Galicia, pero efectivamente por todo Galicia, se vía unhas características comuns nuns cans, non? Uh-huh. É un pouco co gallo de que tamén se fixo esa reunión de que me falabas, estaba, bueno, habendo un movimento en canto a razas autóctonas en todo o territorio español, quizá. Pois, un pouco co gallo este, pois, intentaron facer un traballo de campo cos cans. En realidad hai catro razas galegas, pasa que as outras tres, pois, dúas sobre todo son razas moi dedicadas á caza. Uh-huh. E outra, un can máis pequeno. O desarrollo das razas hasta o día de hoxe non tuvo éxito que tuvo a experiencia do can de Palleiro. Por sorte, pois, podemos falar de que o can de Palleiro hoxe en día está non fora do perigo de extinción, pero si nunha moi moi boa recuperación. E indo un pouco ao que fixeron os veterinarios no seu momento, pois buscaron os mellores espécimes entre comillas, non? Uh-huh. Estamos falando da recuperación dunha raza en peligro de extinción. E empezáronse, pois, cun número moi pequeno de cans inscritos, que eso, pois, empezaron a facer os primeiros cruzamentos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Non? Sempre un pouco definindo que eso, en 2001, pois, o 11 de maio de 2001, se define no DOGA o estándar racial do can de Palleiro, non? Xa. Uh-huh. cun traballo previo, vamos. Uh-huh. Sí. Tamén outro paso importante, penso eu, que foi a edición do libro Razas Autóctonas de Galicia en perigo de extinción, non? Creo que o publicou o Servicio de Estudos e Publicacións da Consellería de Política Agroalimentaria de Desenvolvemento Rural. E aí recóllense, pois, precisamente, creo, estas catro razas das que ti falabas, non? Sí, incluindo a can do Palleiro, non? Sí. Exacto. E logo tamén, dous anos máis tarde, o ano seguinte, asinouse este, o club de raza can de Palleiro, un convenio de colaboración cunha empresa, creo que a empresa pública xenética, Fontau, non? Non... Fai nada, bueno, realmente fai nada. Fixo un acuerdo con Xenética Fontau, que é unha empresa de Lugo, pioneira neste ámbito. Bueno, pois, pues, estáse aínda a facer pues, a trazabilidade xenética da raza, non? Uh-huh. Un pouco para ter datos da certeza de que de que sí é unha raza pura e diferenciada, e intentar tamén pues, ter axuda no traballo da recuperación da raza. Sí, sí. Bueno, e logo, que isto tamén nos podes falar ti, porque no 2006, pois creo que foi en Ourense, a Consellería de Medio Rural celebrou un curso de formación de xuíces de razas autóctonas de cans de Galicia, non? A proposta precisamente do Club de Raza de Can de Palleiro, e a Administración recoñeceu a competencia de determinados xuíces que dende entón pois son os autorizados para valorar e confirmar esta raza de cans que optan ao recoñecemento oficial, non? Porque ti es xuíz, non? Que te encargas destas valoracións. Sí, exactamente. Pois en 2006 foi un primeiro curso de xuíces de raza, en 2013 hubo outro curso de xuíces, fai pouco, un pouco pola necesidade de que hubera máis xuíces espallados por todo o territorio galego, non? Que en principio era eso, moi poquinho xuíces e moito traballo para uns poucos solos. Pois o noso traballo é un pouco intentar que, bueno, poñerlle realmente non a nosa nota nunha nota final, sino que isto vai a un organismo da Xunta de Galicia que ten que dar o visto bo a cada can. En particular, sí. Pero nós, bueno, facemos un pouco o traballo de campo de ver cada can, poñerlle unha nota, pois sobresean un pouco por apartados, que pues, a apariencia, o temperamento de comportamento, o a forma da cabeza, o pescozo, o tronco, para que vexades un pouco todo o que todo do que temos que puntuar, non? Ten que estar pois pues, eso, dentro do estándar da raza, non? Dentro de esos parámetros, non? Exacto. Para facervos unha pequena idea do que sería, na apariencia ten que ser obviamente de tipo lupoide, non sei, para os que non coñezan a raza, que non sei se conocedes moito por aí a raza, un tipo lupoide quer dicir, bueno, pois un can parecido ao lobo, non? Sí. Parecido ao lobo, pois como pode ser un pastor alemán, como pode ser un pastor belga, etcétera, multitude de razas que se parecen ao lobo, non? Que realmente pois son derivadas ou descendentes directo, bueno, todos os cans son de alguma maneira, pero sí que son eso, máis derivados ou máis cercanos ao lobo. De feito, hai un estudio de fai moi pouquiño da Universidade de Lisboa, máis unha universidade sueca, o sea, un traballo colectivo de dúas universidades, e que fixeron unhas pruebas tamén xenéticas cos canes de Palleiro, porque estaban buscando a raza actual, estaban facendo esas pruebas con un montón de razas a nivel europeo, estaban buscando a raza actual europea de tipo lupoide, máis parecida, máis cercana ao lobo, que diríamos que sería o agriotipo do que saliron todas estas razas lupoides, non? Estaban buscando pois o que máis genéticamente máis cercano está a de onde saliron todas estas razas. E parece ser que o can de Palleiro pois é unha das postulantes a ser un pouco unha das máis bellas, digamos, non? Falando de bellas, a que pois a súa xenética perdura sin axuda, pois desde fai centos e centos de anos, non como pois outros casos que se conoce que son razas entre comillas inventadas ou creadas polo home, non? Como pode ser pois, o pastor alemán ou outras razas, non? É que eu cando Xulio me comentou isto, pois eu dixiñe que se rapidamente, porque eu coñezco ali na zoa dos Ancares un gandeiro que ten bastante gando e ten precisamente non sei se son cadela, vaya, se son femias ou son machos os dous. Pero eu vin un día que fundaron un percorrido e como guardaban as vacas, como as traía, como as levaba, pero con que movimiento, se digo. E entón eu preguntei ao paisano, e dixo, este é o can de Palleiro de Galicia. Dixome el, ademais un can máis ben estilado, sí. As orellas levantadas, tipo lobo, cando está así en posición de escoita, non? E eu quedeime parado do ben enseñado que estaba. É un can que pese a que o que eso que viñe que o que sempre deixamos aquí en Galicia, non? Pois urbano. Un pouco o tema do, do can de Palleiro, para a nosa zona máis conocido como Palleirán ou Palleiro, sí. O can mestizo, sí. Equivocadamente, non? Pero sí que en algunha zona de Galicia xa lle chamaban can de Palleiro a eso, a unha raza, autóctona. Que eles conocían como, como tal. Pero sempre o da fora era mellor, e o daqui era un... Sí, pues, sí. Por malo, non? Sí. Bueno, eso, pues un pouco... Hasta me facía gracia o anuncio este... Non sei de que é o anuncio que sale estos días na tele de... A los españoles les gustan mucho las cosas alemanas o los alemanes, sí. O algo así. Bueno, algo así era. Fíxeme gracias isto por esto, non? En plan, cando empezou a ver o mundo pastor alemán, pois o pastor alemán era un can genial, sí. Para todo. E non nos dábamos conta de que tiñamos un can aquí que facía o traballo e aparte era de aquí, o sea, é un can moito máis preparado para a nosa climatoloxía que outro que veña de fora, non? É de aquí, sí. O sea, leva toda a vida aquí. Leva tanto tempo aquí como a nos. Sí. Pois agora que me lembro, en Asturias, pois, por exemplo, teñen o can de Palleiro, teñen amaestrado para a Garda Civil para temas de droga, e isto, e é can de Palleiro. Porque eu lle preguntei unha vez a unha xente, e díxome, xa é can galego, dice un can de Palleiro, xa verás ti como traballa. E mira... E era eso, fíxeme gracia porque era branco, eu estuve vendo un reportaxe que case todos eran brancos ou lobeiros, color lobo. Negros hai, parece que hai menos, verdad? Hai moi, moi, moi, moi pouquiños. Ahora mesmo, quizá, a capa que máis está en perigo é a capa negra, porque é moi difícil reconocer o que é o can de Palleiro ou o que podría ser pues un mestizo de pues un pastor belga con outra raza lobada. Moi difícil conseguir eso, moi difícil conseguir que non teñan manchas blancas. É moi complicado, realmente, bueno, estáse traballando moi duro para recuperar esa capa, pero si, sí, obviamente, a capa amarela, o que agora chama de blanco, non pode ser blanco, sí, de todo, ten que sí, ser no, tirando color canela, exacto. Esa sí que, bueno, pues, con moita ventaxa é a máis recuperada, non? Porque pues, aproximadamente uns 600 exemplares da capa amarela. ¿No? Porque digo isto por culpa de que na miña casa tuvemos un de raza lobeira, que dicían pastor alemán, hasta que veo un día un señor e nos dixo, no, esta raza galega, aunque veo do País Vasco, pero dice, é raza galega. E eu vía como defendía os maiores e os nenos, como guardaba a casa, como guardaba o gando, foi cando el se deu conta de que dixo, este can, o que coñecéis como can de Palleiro. Sí, pues, mira, Santi, un suiz, por exemplo... Que, en que características se fixa na cabeza, por exemplo? A cabeza. É unha das cousas que máis puntos lle dá a un can a hora de valorar. Dos 100 puntos son 30 puntos en só a cabeza. Hai un montón de parámetros, eh? Hai outras cousas que son 5 puntos, como pode ser pois a capa do pelo ou outras cousas, pero a cabeza é unha das cousas máis importantes. Por exemplo, a proporción da mesma cabeza, que os ollos, por suposto, teñen que ser esos medianos, vivaces, sí. En forma de améndoa, e o color pues, entre castaño e amarelo. Sí, non sí. Poden ser ollos azules, porque obviamente non sería un can de Palleiro. As orellas, por suposto, sempre erguidas. Sí. Un can que as orellas non sea capaz de levantarlas de todo, obviamente, pues non pasaría, sería un fallo probablemente descalificatorio, ¿no? Obviamente, si é, por exemplo, eso pode pasar nunha camada que sea unha camada reconocida, que sea filla de, que sea pai e nai reconocidos, pero con nesa mesma camada o fillo, pues un deles, por lo que sea, non se levantan as orellas. Ese can non quer dicir que ese can por arte de maxe non sea un can de Palleiro, non? Claro. E obviamente é un can de Palleiro que é fillo de pai e nai. Pero non sería apto para a reproducción, digamos, non? Porque sí, sí. No, porque no momento no que estamos, pois Inténtase que pues que avanzar gradiante en un eso ter pues problemas polo medio, ¿no? Igual que o acritorquidia, que bueno, que teña pues un testículo solo, ou teña alguna falta nos testículos, pues é un defecto descalificatorio, porque o que non queremos é transmitir eso durante xeracións, ¿no? Sí. En canto ao tronco e ao colo, ¿no? Que características se lle exixen? O tronco é un tronco mediano, a ver, eles, por exemplo, un can que de peso, os machos andan 30, 38 kilos, dice o estándar, si ten 40 tampouco vai ter algún problema. Un macho menos de 30 sería un macho moi pequeno. En as femias, pois, pues, outros 25, 33 kilos. Hai femias de 40 kilos, pero obviamente, pues son femias, o mellor que están un pouco fora do estándar, non? Sí. O peso, por exemplo, neste caso non sería máis importante. O tronco, pois pues, é un tronco mediano, lixeiramente alongado, a cruz dos cadrís, debería ser redondeada, non moi nunha caída moi moi drástica, non? Un peito pois longo e profundo, que non se note moito as costillas. Digamos que un can que leva, bueno, un pouco a liña do lobo, un pouco tamén se sabe pola experiencia, non? Ao final todo este lenguaxe técnico pois vale de pouco cando non conoces o canto palleiro ben, non? Centímetros de alzada a cruz. Por exemplo, esos machos serían entre 59 e 65, sería o caso dos machos, e as femias entre 57 e 63 centímetros. Digamos que, eso, a ver, estas medidas sempre se poden ascender un pouco por arriba, e non deberían pues, ser moito menores por abaixo, non? Porque senón se sería un can non recomendable para a reproducción, casi seguro, non? Por arriba, o mellor, pois, pode ser un pouco máis permisivo, pero todo que estea encadrado dentro do estándar, pois, moito mellor, non? Sí, por exemplo, claro, xa o feito de decir que é un can de palleiro é que vai dormir fora no palleiro, polo cal o manto, a pel, ten que ser unha pel grosa, non? Para falase un pouco eso, ¿no? O estándar de grosa sin flacidez é adherido ao corpo. Buscas un pouco, o que quere dicir isto? Un can de palleiro non debería ter papada, non? Igual que ningún can, o sea, un can alobado non debería ter papada, pero un can de palleiro non debería tela porque está fora do estándar, é porque seguramente hai xa síntoma de que o mellor é algún xen por aí que non é, non? Pero por suposto, estamos falando dun can que en principio se busca, aínda que hoxe en día xa é un can doméstico, non? O sea, un can doméstico refirme que é un can que pode estar na casa xogando por nenos, pero o can, a súa función é un can pastor, non? Buscamos un pouco que sea un can áxil, o sea, sea un can que non corre ben, pois obviamente, pese a que o mellor ou que ser moi bonito, pois o mellor hai que restarlle puntos, porque ese can ten que correr ben. É un can que ten que ir a... Que ainda que sea un can que está na casa, non fai nada, non? Pero nós temos que pensar que o objetivo da raza é ser un can pastor. O pastor ten que, pues eso, botarse as vacas e saber reaccionar, non? Digamos. Un pouco da capa que dicías, pues é un can que vai dormir fora, pues obviamente ten que ter un manto de pelo, pues eso, tupido, que se tape do frío. Hai dúas, digamos que como dúas variantes do seu pelo, unha variante un pouco máis cortiño, unha variante un pouco máis larga, non moi larga, o que chamamos pelo largo realmente é un pelo de como moito 5 centímetros, que non é moi largo. Pois e o pelo corto, pois é un pelo cortiño, tampouco é tal, quizá o corto máis sea máis tupido e o largo un pouco máis suave, máis separado, pero hai unha pequena diferencia, non hai non é unha cousa aí que... Pois bueno. O que tuvemos na miña casa, aquel dormía nunha manta. Hombre, aquel tiñamos que telo cuidado. Defendía os pequenos ya a boa da casa que non vexa. E ali non entraba ninguén, sin que se enterara. Non lle deixaba entrar nin os gatos. Sí, bueno, a verdad que, bueno, depende un pouco do animal, non? Pero sí. Podes atopar un can de palleiro que se leve señal cos gatos e coas personas, como podes atopar o can de palleiro máis axeitado, bueno, máis axeitado, entre comillas. O can de palleiro é un can desconfiado. Sí, bueno, digamos, en non? Sí é desconfiado. Si o can é moi pouco desconfiado, non está dentro de todo do... De todo o parámetro, digamos, ¿eh? Digamos, exacto. Si é pouco desconfiado, ou tiño un macho que non é pouco desconfiado, é que muito. Vai con calquera. Ah, bueno. Pois é unha pasada. Mimelo, temos un banco ali son diante da casa que se te sento no banco, que sea cansea, vai te lamber, seguro. Pois, aquel que había a miña casa... É unha femia que é todo o estándar racial puro e duro. Desconfiado, máis confiado non podía ser. Pois este, xa te digo, aquel era, en fin, por desgracia matou un veciño, pois, en fin, por traición. Que, vamos, choramos todos na casa por o dichoso can. Pois... Sí, sí, Eses temas, pero despois comento pues, unha cousa que viña esta semana. Con... Sí, disculpa. Sí, pois aquelo foi, vamos, que... Eu vi que defendía, pero, sin embargo, chegabas, falaba e dicía, é da familia, chegaba o liol e non pasaba nada. Pero, como non dixeras nada, había que ter os seus máis ou menos. O ronquito xa o iba por diante. Mira, Sati, que ten que puntos ten que ter en conta hoxe unha persoa que queira adquirir un can de palleiro con todas as garantías, non? Que pode facer? Con todas as garantías, eso é importante. Sobre todo despois do anuncio de Gadi, que fixo tan famoso o can de palleiro últimamente, que non sei se era o Bichedes, pero aquí houve unha promoción moi grande do can de palleiro co anuncio de Gadi. Unha promoción moi positiva, pero tamén ten o seu negativo, non? Sí. Que ao facer famosa, pois tamén hai moito oportunismo detrás desto, non? Sí. Os que crían e criamos can de palleiro tamén aquí en Galicia, pois criámoslos un pouco na liña de recuperar a raza, non? Uh-huh. Pero xa viñamos anos atrás vendo como, pois, sitios como Mil Anuncios ou pasareñas de segunda man, que tamén se anuncian eso, mascotas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pois viñan poñendo anuncios como cousas parecidas a camada, hija de campeones, e tal e cual, que nos quedamos en plan campeones, pero si estes non poden ir a campeonatos ni nada, non? Claro. Non é unha raza reconocida pola Federación Internacional, non? Sí. E nos en plan, pero claro, eso é o que pon o que quere vender cans. Claro. O sea, non pasa solo nesta raza, pasa noutras razas. Sí. Pode decir pola calle, veredelos moitísimas veces, carteles colgados na farola. Sí. Camada de boxer, hija de campeones, ta. Sí. Campeones nin nada. Que pasa que como ven, vino unha vez un anuncio así, pues puxeron así. E agora está pues eso, moi de moda poñer hijo de campeones cando non tes nada co que demostrar que sí, sí. É certo, non? Sí, claro. E fai nos gracia que empeza a ver o do can de palleiro con hijo de campeones, non? Porque eso non pode ser. Eso non existe, non? Sí, sí. Pero sí que hai un grave problema con pseudo cans de palleiro que hai camadas en Galicia, e máis cans de palleiro, pero os criados sin os seus papeles, con a procedencia, o mellor un tanto extraña, que o mellor pode ser que os pais estean reconocidos, pode ser, ou pode que non, pero nós temos un procedimento que cada camada que se fai ten que estar aprobada polo Clube Can de Palleiro. Eu, por exemplo, para criar con miña femia, teño que preguntar ao Clube Can de Palleiro con que machos podo cruzala. Eles dime, pois estes son os mellores machos que para que non haixa consanguinidade, esas cousas, porque obviamente estamos nun momento que estamos recuperando unha raza en perigo de extinción, é moi fácil que unha consanguinidade poida pasar sin querer, non? Sí, pouco. Sí. E aparte de eso, pues eso, hai as camadas son camadas certificadas, non? Despois nos pasamos os papeles desas camadas, os nosos cadelos salen, nunca os entregamos sin o chip. Sí. Microchipados e coa súa vacuna, que noutra raza non se fai, entreganse sin sí, sí. coa carcilla, pero sen, o sea, moitas veces eso sen chipa, que para que o dono lle faga, sí, lle poña o chip e o poña o seu nombre. En cambio, nós sí que o entregamos obligatoriamente, porque para escribilos no libro xenealóxico que leva, neste caso, a Xunta de Galicia, pois necesitamos que se can estean microchipados, senón non podemos escribirlo, non? E eu, por exemplo, vamos a supoñer, eu, por exemplo, vaya, son un gandeiro, teño... E quero conseguir un can destos, que eu que debo facer? Que debo facer? Sí, que debo, o sea, facer? Queres buscar un... Ah, que debo facer? O mellor que podes facer, chamar ao Club Can de Palleiro, tedes, pois, eso, na página web Club de Can de Palleiro, en Google atopadela moi facilmente, ou no Facebook, tamén temos Facebook. O mellor é chamar ao Club de Palleiro e preguntarlle por camadas que hai xa no momento. Ele van xa dar, pois, o número do teléfono do criador, ou incluso pasarlle ao criador os datos meus para que te chame o criador mismo, non? Sí, sí. Si optas por buscar en Mil Anuncios todas as camadas, por exemplo, sí, bueno, poño moito en Mil Anuncios, sí, sí. O mellor, aínda que preguntes, o mellor que podes facer é preguntar no Club Can de Palleiro, por suposto. Sí. Si optas por mirar no Mil Anuncios, ao final vas a redundar seguramente o mesmo. Sí, sí. Comproba as camadas, ves que o precio xa é axeitado, se vale 100 euros o can, pues igual levas medio can, non un canteiro, porque non dá para ni para o pienso. Sí. Pero andan, para que teñas unha idea, andan sobre os 300 euros, non? Pois moitos membros do club, pois, estamos entregando os cans en 300 euros co primeiro ano socio do Club Can de Palleiro incluído, vacunados, parasitados, microchipados, etcétera. Como entreguei a última camada que entreguei con 2 meses e algún cadelo marchando con 11 kilos de peso. Moi ben manteviños. Non, eu digo isto porque ali hai un paisano que estuve no mes de setembro por aí, ali, na zoa dos Ancares, e había un paisano que dicía que quería un can de palleiro auténtico, can de palleiro auténtico. E entón eu, como vira aquilo no con outro candeiro, pois dixiñe se coñiste a fulano que tiña banda, e dice, sí, pois dirixete a él e el te dirá o que tens que facer co can. Pero agora que tiño os teus datos, pois con máis seriedade, pois pode conseguir o can. Sí, por suposto. Porque él quero precompañía deles. Quero precompañía para que lle defenda unha casa que ten, e de paso a eles, que hai cans que están preparados para todo. A característica deste can, pois, pues, hoxe en día estáse vendo que o can é polivalente, que non só é un can pastor, non é un can de garda a casa, defende os seus. E tamén, pues, como podemos ver, pues, hasta é actor de televisión, ¿no? Sí, sí. Porque temos, pues, a Fusco, que é o pai da miña cadela, Leila. Fusco é o protagonista, chamado Allo, no anuncio do Gadis. Sale un anuncio de Gran Natural, creo que é tamén. Sí. Bueno, salen algunhas cousas máis. Onde seu entrenador Otavio Villazala, que traballa para a Radio Galega, non sei se o conoces, tamén ten un programa na Radio Galega, e agora creo que na Televisión de Galicia creo que está facendo algo os fin de semana na revista, creo. Sí, sí. Un excelente entrenador, pues, tamén nos está demostrando que este can, pues, é polivalente. Está entrenado para atender a personas dependentes, con movilidade reducida. Están entrenando a outra cadela tamén, un pouco en detección de drogas, sí, etcétera. O sea, un can, pues, moi inteligente, capaz de todo, ¿no? Porque eu vi unha reportaxe de como hasta non sei se era cadela ou se cadela, pero hasta mesmo can, pois, lle cerraba a porta, que xa ten un cordel, eso, tiraba por ela, como cerraba, como lle traía cousas, todo isto. Exacto. A unha persoa menos válida. Mira, interesante para, por exemplo, o que queira facerse socio do clube de raza Can de Palleiro, que lle custa o ano e que actividades levan a cabo no clube, por exemplo, porque eu creo que hai, non sei se sigue facendo, pero hai un par de anos fixérase o primeiro Canicross Can de Palleiro, non? Ajá, sí, efectivamente, este ano fíxose o segundo Canicross en Vigo. Estáse vendo de organizar pois a terceira edición do Canicross, que seguramente pois vai, non se sabe aínda seguro, pois, porque aparte, bueno, organizar un Canicross leva moitas responsabilidades e tamén, bueno, e tamén moito diñeiro no económico, pero parece ser que hai un clube de Canicross da zona da Costa da Morte, creo recordar que era, que está bastante interesado en tomar parte do Canicross e facer a terceira edición do Canicross, sí, entre outras actividades. Sí, concurso de fotografía, creo que non vimos anunciado, sí, por aí en alguna ocasión. Casi todos os anos, creo que xa este ano vai haber a cuarta edición do concurso de fotografía, e tamén, pues, obviamente, a exposición das mellores fotos deste concurso, que está indo un pouco por toda Galicia, e estaban falando de facer unha exposición tamén en Madrid, na Casa de Galicia de Madrid, pues, o mellor, igual tamén podemos levar por Cataluña tamén. E despois outras actividades, pois, a ver, sempre se está, casi é, pois, a actividade número un do Clube de Can de Palleiro é ir a, pois, a Feira Internacional de Silleda, a feira de, bueno, pois, unha feira, que, bueno, Julio, seguro que xa conoces, que é unha feira grandísima de, sobre todo, bueno, do mundo ganado, agrícola de Galicia, ali pois hai media provincia ali metida. O domingo, sí. O domingo, pois normalmente entre as 11 e as 2 da tarde, pois facemos unhas actividades, mostramos cousas que poden facer os cans, uns concursos, etcétera, etcétera, non? Uh-huh. Quizá eso é a actividade máis importante do clube. Despois, durante todo o ano, pues, facemos andainas por todo Galicia, que nos xuntamos, e vamos con nosos cans a vernos, pasearnos, e que se conectan eles, se van entre eles un pouco. Claro. Me falabas que dicías o canto gustaba son 20 euros que bueno, que invito a todo o mundo que queira formar parte, ser socio do clube, porque bueno, todo dinheiro fai falta para intentar recuperar esta. Uh-huh. Por certo, hai unhas semanas que saía na prensa de que, creo que falaba do Brasil, que nacera ali o primeiro Can de Palleiro. Uns exemplares dun gandeiro que ten unha explotación gandeira de hectáreas, hectáreas, hectáreas de terreno, un montón de, creo que vacas en este caso, en Brasil, parece ser eso, que está moi interesado na raza, no Can de Palleiro, pois ahora mismo pues, tuvo eso, primeira camada de Can de Palleiro no Brasil. Mm-hmm. Pois, Santi, non sei se queren teñer alguna pregunta máis. Pola miña parte, agradecerche que estiveras hoxe con nós. Digo unha cousa, que me quedou no Claro. Agora que mencionaste eso do Canicross, quería comentar unha cousa que a verdade que é triste, pero estás un pouco de reivindicación. Non sei se, o mellor igual biche na prensa nos últimos días, un, vamos chamar de asesinato, porque sí que foi. Sí. Bueno, pues parece que... Sí, parece que se non foi Santi. Que competía, tiña... No, Santi, perdona, pero houve aí un momento en que... Houve un lazo. Que te perdemos. Houve un lazo. Se volve a repetir, pues, sí. Volvo a repetir. Estamos na palabra do asesinato. Sí. Vale, eso, que hubo un pequeño asesinato no tema do Canicross. Mm. Pues parece ser que un dos canos dun atleta de Canicross, sí. galego, foi pues eso, envenenado pues unha noite antes da competición. Parece ser, según palabras do atleta, que él sabía quen foi, era fora pues outro corredor do outro equipo, ¿no? Uh-huh. Digamos. Para ver, para reflexionar que hasta que punto, que a min chocoume moito, hasta que punto chega o humano que se supón que ten certo amor aos cans, senón non sería corredor de Kenny Cross, non? Sí, claro. Hasta que punto chega por ambición se poder eso, pues, quitarle a vida a outro ser vivo, por unha competición, ¿no? Ese. Madre mía. Uf. Bueno. Pues, neste aspecto, bueno, hai que aquí na zona onde estamos nós hai que salientar o labor que levan a cabo aí en Cambados, non? No centro de protección de animais, de cans, non? Sí. Bueno, pois pues, diría que moi agradecido por estar hoxe connosco e por toda esta información que nos deches, aos que descoñecíamos pois un pouco a raza do can de palleiro, e tamén agradecer ao clube pois o traballo que están a facer para a recuperación desta raza, e tamén pois decirlle aos ointes que estén interesados pois que o mellor que poden facer é poñerse en contacto co clube da raza de can de palleiro a través de internet, non? Bueno, efectivamente. Sí, pues nada, bueno, gracias a vos por darnos, bueno, a oportunidade de explicar un pouco o que é a raza, e seguiremos, pues eso, defendendo a nosa raza, para o que necesite calquera ointe, pues estamos eso, un pouco, é moi fácil de toparnos en internet, pues eso, nas www.candepalleiro.com, en Facebook, si pon Club de Raza Can de Palleiro, xa aparecemos, non hai perda ninguna. Pois moi ben, moi ben, Santi, moitas grazas, e a ti, Xulio. Tamén, vale, pois por poñernos o próximo sábado, non? Exactamente. Por poñernos en contacto con xente tan sabia. Moi ben, pois deico sábado que ven, entón. Pois unha aperta a ambos os dous, e deico sábado, que vos vamos despedir cois con Guade Galego, como dice a cantiga, de norte do norte. Nas velas máis forte, buscando até a fin. Pasei a beira da morte, querendo vivir. Topei o trevo da sorte, topando-te a ti. Son as tuas mans pra me salvar. Sentirte sentir. Deixei estados inertes antes de subir. Non quero ser un descarte sen unha luz do candil. Son as tuas mans pra me salvar desta nube escura. Vai comigo. É a tua voz forte, vogando até a fim. Passei a beira da morte, querendo viver. Topei o trevo da sorte, topando.